أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم seyirciler, Mudaffifin suresiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Rabbimiz bu sure-i celileye insanların en çok kullandığı ama çoğunlukla hata yaptığı ve hatasından da dönmeden gitmekte ısrar ettiği bütün insanlığın çarşıda, pazarda, dükkanda, dairede karşı karşıya olduğu ölçü ve tartı üzerinde duruyor bu sure-i celilede. İnsanın insanlığı ölçü ve tartısıyla ortaya çıkar. Dilinin ölçüsü, kulağının ölçüsü, insanlara bakış ölçüsü, mal alıp verirken kullanmış olduğu ölçü, tartı, terazi gibi şeyler kişinin kimliğini ortaya koyar. Onun için Allah Celle Celaluhu çok önemli bir cümleyle, bir kelimeyle başlıyor ve diyor ki veylün lil mudaffifin. Mudaffifin ölçü ve tartıda haksızlık yapan insanlar manasına geliyor. Bu ölçü ve tartı belediye kantarında tartarken de 10 bin tonluk, 1000 tonluk, 3 bin tonluk, 5 bin tonluk kantarlarda tartarken veya altıncıların gram ve santimle tarttıklarında ölçüyü kaçırmaları veya eksiltmeleri İki halde de mudaffifin arasına giriyor. Yani ölçüde haksızlık yapma hareketinin içine girmiş oluyor. Ayrıca insanların konuşurken kelimelerinin ağırlığı veya hafifliği, sertliği veya yumuşaklığı, tatlılığı veya acılığı, bütün bunlarda insanın kültür terazisinin ölçüsünü ortaya koyuverir. Onun için Rabbimiz veylün lil mudaffifin, ölçü ve tartılarında eksiltme yapanlara yazıklar olsun diyor. Veya veyl kelimesi cehennemde bir vadinin adı olması nedeniyle cehennem onlar içindir diyor Rabbimiz. O yazık onlara veya cehennem onlara denilen kişiler arasına girmememiz için gerek maddi olarak yaptığımız ölçü ve tartılarda gerekse iç dünyamızda yaptığımız ölçü ve tartılarda yanlış yapmamaya dikkat edeceğiz. Dikkat edebilmemiz için elimizde bir ölçü aleti olması lazım. İşte sosyal ilişkilerimizde, siyasal ilişkilerimizde, insanla tabiat arasındaki ilişkilerimizde, insanın insanla olan münasebetlerinde, insanın Rabbi ile olan bağında, bizim terazimiz de Kur'an-ı Kerim'imizdir. Onun nasıl kullanılacağını en güzel gösterenimiz de sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dır. اَلَّذ۪ينَ اِذَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Onlar başkasına, başkasından mal alırken tam ölçülü yaparlar ölçülerini وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Ama kendilerinden başkalarına verirken yaptıkları tartı ve ölçülerde ise eksilterek verirler diyor Rabbimiz. Ben bu ayet-i kerimeleri okurken her okuyuşumda Allah rahmet eylesin babamı hatırlarım. Ödünç buğday alıp vermeler olur veya satılır. Kilolarımız yoktur, bizim de ölçeklerimiz vardır. 8 kilo buğdayı alan ağaçtan oyma ölçü birimimiz vardır. Havayı derler ona, yarım havayı 8 kilodur. Komşuya ödünç olarak verirken babam doldurur şöyle üstünü de bir. Şöyle yapardı. Yani doldururdu, tam ağzına kadar doldu. Ondan sonra yeniden bir daha avuçlar, şöyle üstünü de yığar. Verirken yığar. Bunda bir sorun yok. İyiliktir bu ayrıca. Ama alırken ise düzeltir. Yani komşudan eğer alacaksa kendisine düzeltir. Yani o zarar görmesin, hakta geçmesin, doğru olsun diye gösterir. Rabbimin burada bahsettikleri tam tersini yapanlar. Verirken eksik, alırken tam alanlar. Hatta fazlasıyla alanlar. Rabbim onlara yazıklar olsun diyor. Ela yazunnu ulaike ennehum meb'usun. Yahu bu adamlar diriltileceklerine inanmıyorlar mı bunlar? Liyevmin azim. O büyük gün için diriltileceklerine yoksa inanmıyorlar mı bunlar? İmanları zan üzere midir? Şüphe içerisinde midirler? Yevme yekûmün nâsü li rabbil âlemîn. O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda kıyama duracaklar. Hepsi bir araya gelecekler ve Rabbin huzurunda duracaklar. Orada kurtulmanın yolu bu dünyada iken Rabbin huzurunda kıyamda durmaktır. Ya Rabbi, emrin gözüm başım üstünedir. Her an senin dediklerini tutmaya, yasaklarından kaçmaya hazırım. Günde 5 vakit ezan çağırdığında lebbeyk deyip koşmak, hac için çağırdığında gitmek, yalan söyleme demişsin derhal vazgeçmek, haram yemeyiniz demişsin derhal bu mideye haram lokmayı indirmemek. Benim görevim bu. Sen ne demişsen o olur ya Rabbi. Dünya senin, ben seninim, sen yarattın. Yediğim, içtiğim, giydiğim, kuşandığım her şey senin tarafından yaratılmış. Öyleyse ya Rabbi, ben bu dünyada da senin huzurunda eli böğründe kıyamdayım diyenler mahşer yerinde Rabbin huzurunda toplandıklarında korku ve hüzün çekmeyeceklerdir. Kella inne kitabel füccari lefî siccîn. Ve mâ edrâke mâ siccîn. Kitâbun merkûm. Veylün yevme izin lil mükezzibîn. Hayır, hayır, hayır, hayır diyor Rabbim. O günahkarların amel defterleri var ya, o siccindedir. Peki de siccin nedir? Siccini sana kim öğretti? O yazılmış bir kitaptır diyor Allah Celle Celaluhu. Yani her suçlunun işlediği suçları yazan meleği vardır. Kiramen katibin diyor ya Rabbim bir başka ayet-i kerimede, yazıcı melekler. Ma yelfizu min kavlin illa ledeyhi rakibun atid diyor. Ağzımızdan çıkan her kelime kayda geçtiğini Rabbim bu ayet-i kerimesiyle de bize bildiriveriyor. Hani çokça tekrarlıyorum, günümüzde bazı televizyon kanallarından bir ekip gelse, bir dairenin müdürüyle anlaşsalar ve deseler ki efendim gizli kamera yerleştireceğiz sizin dairenize, bakanlıktan da izin aldık, vatandaşın memurlar tarafından nasıl muamele gördüğünü akşamda haberlerde göstereceğiz deseler, müdür de memurlarına el altından haber uçursa, o gün akşama kadar memurlar vatandaşımıza karşı güler yüzlü, tatlı dilli ve süratli iş görürler. Sakız çiğnemek, gazete okumak, çay molası vermek veya başka işlerle meşgul olmak o gün olmaz. Rüşvet alışverişleri zaten mutlaka durur. Az da olsa devam ediyorsa o gün durur. Ama ikinci gün yine o kamera gidince eski haline dönüverir. Mümin bir insan her an, her an, öyle saat 9-5 değil, her an, gecede gündüzde, uyurken veya uyanıkken, gizlide veya açıkta Rabbimiz tarafından görüldüğü, ağzından çıkan her fısıltının duyulduğu, hatta gönlünden geçenlerin bile bilindiği inancı vardır. İşte onun içindir ki hala günümüzde bile suç işleme oranında Müslümanlar dünyanın en gerisinde kalmış insanlardır. Bu Avrupalı, Amerikalı, İngiliz istatistiklerinde de bu böyledir. Ama hocam terör, terörde de onlar ileridedirler. Fakat onlar diyor ki biz devlet olarak yapıyoruz, terör sayılmaz. Birinin öldürdüğü 3000 insandan dolayı terör sayılır. Öbürünün öldürdüğü, devlet olarak öldürdüğünden 1,5 milyon insanı öldürdüğü için onunki terör sayılmaz. İngiltere'de 18 insan veya 8 insan öldürülürse veya bir tek insan öldürülürse öldüren terörist olur. Ama İngilizler dünyanın her tarafında binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan öldürürlerse ona terör denmez. Veya Amerikalılar öldürülürse veya İsrail öldürülürse, bu akşamki akşam haberlerini seyrederken bile, bugün bile duyacaksınız televizyonlarda, televizyonumuz demeye dilim varmıyor, İsrail'in tarafını tutuyorlar çünkü. İsrail askeri her gün 8-10 tane çocuk öldürür, ona terör demezler. Ama karşı taraftan sapan taşı atmış, teröristler tarafından atılan sapan taşıyla İsrailli askerin gözlüğünün camı çatladığından dolayı çocuk terörist muamelesi görür. Böyle bir anlayış. Bu da ölçüye, tartıya sığmaz. Bu da ölçü tartının dışına çıkıyor. Rabbim diyor ki veylün yevme izin lil mükezzibin. Yalanlayanların vay haline diyor Rabbim. Ellezine yükezzibune bi yevmiddin. Neyi yalanlıyorlar? Ceza gününü yalanlıyorlar. Yani kıyamet gününü yalanlayanların vay haline diyor Allah Celle Celaluhu. Günümüzde ben ahirete inanmam diyenler bunun içerisine girerler. Ya öldükten sonra İnsan topraktan dirilir miymiş diyenler de bunun içine girerler. Rabbim diyor ki o kendisine bir bakıverse ya diyor. Yani ölünce insan toprak olunca nasıl dirilecekmiş diye soran kişi felyendur il insanu mimme hulik